ընտանիք զուգի տեսում, այս աշխարհն է կատաղում, ախ ինչքան բարդություն է, դու պիտի անցնես խեղսեր, հանցնես սիրո կրաս, փորձելու են շարունակ, բայց արևն անկեղծ սրտի չի մարի. Գնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հունվարի 12-ի թողարկում, ամեր հանդիպման օրերն ամփոփող են՝ 2-7 ցուրտ, ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Կարծիքն եթերում տեղական ժամանակով 15:47։ Օրվա հրաժամը ամփոփենք խճանկարը Ջովան ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ինչի մասին են վկայում համային նախասիրությունները։ Սննդային նախասիրությունները կարող են վկայել ոչ միայն տվյալ ընտանիքի սովորությունների ընդունված ավանդությունների մասին, այլև շատ բան կարող են ասել առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Եվ այսպես, եթե քաղցրեղեն ուտելու անհաղթահարելի ցանկություն կա, դա վկայում է նյարդային և մտավոր լարվածության մասին։ Գլյուկոզան ակտիվորեն մասնակցում է սթրեսի հորմոնի ադրենալինի արտադրմանը։ Այն նաև գխողի էներգիայի անփոխարինելի մատակարարն է։ Սթրեսի դեպքում շաքարն ավելի արագ է ծախսվում և օրգանիզմը մշտապես նոր չափաբաժիններ է պահանջում։ Այդ դեպքում պետք չէ քաղցրեղենից հրաժարվել և մի կտոր դառը շոկոլադ ուտել։ Իսկ տորթերն ու խմորեղենը բարդ ածխաջրատների աղբյուր են։ Հնարավոր է նաև, որ այդ նշանը զարգացող շաքարային դիաբետի ախտանշան լինի։ Եթե քաղցր ուտելու ցանկությունը սևեռուն է դառնում երկար ժամանակ, դրա հետ մեկտեղ խիստ է ծարավի զգացումը, ախորժակը բարձր է և մի զարձակումն է շատ, ուրեմն պետք է դիմել էնդոկրինոլոգին, ստուգել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ աղի ուտելու անհաղթահարելի ցանկություն կա։ Անընդհատ թվում է, թե ուտելիքն անալի է, իսկ թութու վարունգի և ծովատարեղի տեսքից վերանում թքարտադրությունն ավելանում է։ Դա կարող է վկայել օրգանիզմում բորբոքային կամ ինֆեկցիոն օջախի առկայության մասին։ Շատ հաճախ դա կարող է լինել միզասեռական համակարգում՝ ցիստիտ, պրոստատիտ և այլն։ Աղի ուտելիքի հանդեպ հակումը կարող է նաև ցածր իմունիտետի նշան լինել։ Կծու ուտելու անհաղթահարելի ցանկություն կա։ Սիրում եք կծու ուտելիքներ, կերակուրը քաղցրահամ է թվում, մինչև պղպեղամանը չեք դատարկում։ Դա կարող է վկայել ծույլ ստամոքսի համախտանիշի մասին, երբ ուտելիքը դանդաղ է մարսվում։ Իսկ կծու համեմունքները խթանում են մարսողությունը։ Ստամոքսի վիճակը կարելի է ստուգել գաստրոէնտերոլոգի մոտ գաստրոսկոպիայով։ Ճարպափոխանակության խանգարման դեպքում եւս կծու ուտելու ցանկություն է լինում։ Կծու կերակուրը նպաստում է ճարպերի ճեղքմանը, այդ թվում օրգանիզմից դուրս է բերում վատ խոլեստերինը, մաքրում է անոթները, բայց եւ գրգռում է ստամոքսի լորձաթաղանթը։ Դառնահամ ուտելիքի անհաղթահարելի ցանկություն կա։ Նշան է մարսողական համակարգի խարամով լցված լինելու կամ այն մասին, որ օրգանիզմը թունավորված վիճակում է։ Կարելի է բեռնաթափման օրեր կազմակերպել, մակրող գործողություններ կատարել։ Թթվահամ ուտելիքի անհաղթահարելի ցանկություն կա։ Հաճախ դա գաստրիտի մասին է վկայում, երբ ստամոքսահյութի թթվայնությունը ցածր է։ Մրսածության և մարմնի բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ըմպելիքներն, կիտրոնով թե և այլն օգնում են թեթևացնել վիճակը և լավացնում են ախորժակը։ Տտիպ համով ուտելիքի անհաղթահարելի ցանկություն կա։ Նշանակում է, օրգանիզմի պաշտպանական ուժերը թուլանում են։ Տտիպահամ մթերքը նպաստում է մաշկի բջիջների բաժանմանը, վերքերի ապաքինմանը, դեմքի մաշկի գույնի լավացմանը։ Դրանք օգնում են կանգնեցնել առնահոսությունը, բրոնխաթոքային խնդիրների դեպքում մաքրում են խորխը, բայց տտիպահամ մթերքը թանրացնում է արյունը, որը վտանգավոր է վարիկոս հիվանդության, հիպերտոնիայի, սրտային հիվանդությունների դեպքում։ Անալի ուտելիքի անհաղթահարելի ցանկություն կա։ Նման ուտելիքի ցանկություն հաճախ լինում է բարձր թթվայնության գաստրիտի կամ ստամոքսի խոցի, փորկապության, ինչպես նաև լյարդի, լեղապարկի խնդիրների դեպքում։ Անալի սնունդը թուլացնում է, օգնում է վերացնել ջղակուցկումային ցավերը, հանգստացնում է ստամոքսը։ Եթե ուտելիքը ձեզ թվում է անհամ անալի, ձեր տրամադրությունը վատ է, ուշ չունեք շարժվելու, դա վկայում է դեպրեսիայի մասին։ Ասա Ganz toll.